4.6. Bueno, pues vamos ca siguiente comunicación. E vamos ir el día con Barro. E vamos a falar, pues, como cada sábado con nos amigo acompañeiro desde esa fermosa cidade como é con Barro. Pois vamos darles boas tardes. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Como estamos aí por ese con Barro? Neva ou non nevai? Bueno, aquí non, pero sí que ao lonxe esta mañá se vían así as montañas de cara ao interior coas nevadas. Así que supoño que alá pola tua terra ¿sí? estarán as cousas complicadas tamén, non? Bueno, dice, polo que tuvin eu noticias fai, bueno, antes de entrar no programa, que non era tanto como parecía, que si frío si facía, pero nevar que non había problema nas estradas ni nada deso. O peor que era que en algúas aldeas ali do concello da Fonsagrada, esas freitas que levan as terras, en algún sitio houve perigo de que cubriran casas. Sí. Pero claro, despois de tanta chuva que houve aí atrás, volveu a chover agora. Si puxeran as cousas moi mal para esta noite, esta hoxe pola tarde tamén, entón sí. Pero bueno, aquí o certo é que choveu, e tanto choveu que se pode dicir que o mar chegou a Santiago, ¿no? Ostras. E non estou exagerando, porque hoxe en Santiago estaban os bateeiros, os mariscadores, a xente que se dedica ao arrastre, ¿sí? a xente de altura, os traballadores de baixura, todo o mundo do mar estaba en Compostela, non? Por eso digo que o mar chegou alá, non? Sí. Estaban ali, pois, para protestar pola lei acuícola, esa lei que hai 4 días que a ministra, pois, a conselleira do mar, Rosa Quintana, pois que botou abaixo ao ver o descontento generalizado, non? Bueno, botou abaixo un pouco tamén para intentar desactivar esta manifestación que, bueno, xa hai días que se falaba de máis de 50 autobuses que ian sí. ir cara alá, non? Entón, pois falaba o presidente do Consello Regulador do Mexillón que bueno, o retroceso productivo e económico que nos últimos anos estaba a sufrir o sector, falaba de que se sinten abandonados, claro. De que, bueno, xa aí atrás estiveron acampados en San Caetano pois a xente do mar das volantas, o que se dedican ao cerco, protestando un pouco pola escaseza das cotas que lles dan. Bueno, isto todo xunto con outros problemas, por sí. exemplo, os bancos de libre marisqueo están pechados por falta de recurso, o berberecho parece ser que está afectado por un parásito, entón está morrendo moito sin que sexa capaz de poñerlle remedio, non? Sí. E isto hai que unir que cada vez se escoita máis o tema das toxinas, das mareas vermellas, que é un fenómeno natural, pero que cada vez é máis frecuente, non? Claro. Entón, pois, isto xunto tamén coa contaminación das rías, a falta de saneamento. Sí. Outro día falaban as confrarías, creo que de máis de 1.100 vertidos inventariados por eles, 300 deles con parámetros superiores aos permitidos. E aparte, pois, consideran que, por exemplo, tamén os do sector do mexillón, que non se fai o suficiente por defender o produto galego. Sí. Están moi doídos porque polas reticencias do goberno tanto galego como español a apoiar que os produtos de pesca transformados tivesen obrigatoriamente que informar da orixen. Bueno, lonxe de iso parece ser que se permite que os produtos foráneos entren sen especificar a orixe, permitindo a competencia desleal a empresas de Galicia que traballan con produtos de calidade, non? Consideran que é un engano ao consumidor, non? Todo isto, pois, foi tamén apoiado que hoxe están ali tamén, estiveron en Santiago, uh-huh. as principais organizacións ecologistas e conservacionistas de Galicia. Está, claro, por exemplo, do medio ambiente e todo eso. Claro, a Plataforma en Defensa da Ría da Arousa, está Adega, CEMA, Habitat, Verde Gaia. Bueno, din os ecologistas que as demandas das nosas rías non terminan coa retirada desta lei, senón uh-huh. que hai que recuperar a calidade das augas, claro. Garantir o saneamento, acabar cos vertidos industriais. Bueno, e outra cousa que piden é revocar esa prórroga de 60 anos que se lle concederon a papelera, na ría, ¿no? de Pontevedra, non? Uh-huh. Bueno, falan de 10 razóns fundamentais. Din que detrás desta lei que subxace unha desta lei de acuicultura, sí. que subxace unha filosofía neoliberal pensada para privatizar o mar sin ningún tipo de restriccións, claro. que esta lei está pensada para a gran industria. Por outro lado, elimínase a posible intervención dos concellos mediante a declaración de supramunicipalidade dentro dos macropolígonos acuícolas que quedarían uh-huh. fora das competencias do concello, non? Uh-huh. Din que a lei se redactou de costas aos sectores productores e que promove a transformación das zonas de marisqueo en parques acuícolas con técnicas de producción industrial. Tamén denuncian que esta lei elimina a obrigatoriedade de avaliación ambiental das instalacións uh-huh. e que permite a ubicación en espazos naturais protegidos de plantas acuícolas, non? Isto provoca pois unha degradación ambiental do mar e dos ríos, non? Claro. Bueno, falaba antes de que unha das cousas que pedían era a derogación desos 60 anos que lle deron de máis a ENCE, non? Que estes días pois enteraría de vos que foi declarado sí. Rajoy persoa non grata aquí en Pontevedra, non? Sí. Pois precisamente pois foi debido a esta concesión que se claro. deu a ENCE, non? Que por certo, os sete edís dos sete concelleiros do PP non votaron en contra desta moción conxunta que presentaban o PSOE sí, e María Pontevedra, porque o grupo municipal do PP ausentouse xusto no momento en que se iba a proceder a votación, pero como estiveron durante todo o tempo na claro. presentes, entón isto fixo que os seus votos conten como abstención. Claro. ¿No? Porque ao longo do debate pois estiveron presentes, non? Claro. Bueno, ao final Rajoy foi declarado persoa non grata cos votos a favor do BNG, que ten 12 concelleiros, ten 3 o PSOE e 2 en Marea. O único voto en contra foi da representante de Ciudadanos. ¿No? Bueno, esta é unha cousa simbólica que sí. carece de efecto práctico, pero bueno, dá un pouco o descontento que está a xente. Exactamente, o descontento, a indignación dos pontevedreses por a prórroga concedida. Claro. Unha prórroga de máis de 60 anos, nada máis, non? Non é de 6 anos, é de 60. Menos, exactamente, porque, bueno, podría darse uns anos máis para que... Pero, bueno, ele xa, esta empresa xa sabe desde hai moito tempo que a súa concesión remata, non? Claro. Bueno, os que foron hoxe a Santiago, pois podían achegarse, se alguén non estivera aínda no Gallás, poderían achegarse ali, ainda que o día pois non estaba moito para pasear, sí. pero levaría unha gran sorpresa porque o complexo do Gallás vai pasar máis dun ano entre andamios, non, sometido a unha profunda revisión. Hai unha foto hoxe na prensa que a verdad amosa un aspecto lamentable, sí. Porque, bueno, parece ser que aí atrás, nos últimos 2 anos, que se desprenderon 8 pedras, unhas sí. lousas sí, sí. que son que recubren a fachada, uh-huh. entón, no principio, pois iban sustituir 62 lousas, pero ao final vaise ter que revisar, falan de unhas 70.000 sí. das 85,000 pezas que compoñen a fachada do Gallás, non? Crawling. Entón, ten que facela de novo. Despois dos falaban dos 300 millóns que costara, non? Sí. Bueno, agora pois un ano máis de cos andamios postos. Poñendo parches, non? Sí. Bueno, xa no ano pasado, no 2014 falarase dunha zona do recinto que aparecían unhas fendas de ata 8 metros de longitude que fixo que estivera 9 meses en obras, non? Sí. Casi nada. Joder. Bueno, pasamos a falar de literatura, porque estes días, bueno, para a literatura universal houve a perda tres grandes escritores, que Umberto Eco, Michel Tournier e Harper Lee, tres grandes escritores que morreron este ano. Bueno, Umberto Eco naceu no 1932, xusto do mesmo ano que, por exemplo, aquí en Galicia, Bernardino Graña, que naceu en Cangas nese ano, ou Manuel Álvarez Torneiro, ou Ramón Lugris Pérez, ou Xosé Chaurrego, é o mesmo que hai en Cataluña, por exemplo, Jordi Ventura i Subirats, que naceu en Barcelona e morreu en 1999, ten un libro sobre as culturas minoritarias europeas, non? Sí. Pero aquí en máis relacionado coas nosas letras, pois faleceu onte en Santiago David Mackenzie, que é británico, pero é un gran difusor da lingua e a cultura galega pois no mundo anglosaxón, non? Faleceu en Santiago, onde residía nos últimos anos. Foi catedrático de estudos galegos na Universidade de Birmingham, fundador do centro dedicado a Galicia na Universidade de Cork en Irlanda, non? Entre outras condecoracións, recibiu o Pedrón de Honra, era membro correspondente da Real Academia Galega, e socio da Hispanic Society of America, non? Un home como tantos outros que quedou engaiolado das nosas letras e tamén pois da nosa terra, porque estaba vivindo en Santiago, non? Sí. Outra noticia moi interesante é que, bueno, todo o gran tesouro que é a literatura medieval galega está recollido sobre todo nos cancioneiros da Axuda, da Vaticana e da Biblioteca Nacional de Lisboa, que reciben o nome pois da biblioteca onde se atopan esos cancioneiros, non? Sí, sí. Un conxunto de cantigas que... Pero hai un cancioneiro que recolle sete cantigas de Martín Codas. Pois é un cancioneiro que ten unha historia moi moi curiosa, porque foi atopado por un libreiro de Madrid que Pedro Vindel se chamaba. Entón este pergameo pois estaba servindo de forro a un libro, non? Entón descubriu no este libreiro e creo que foi polo ano 1918 ou así, pois 1918, pois este libreiro vendeu-no a un diplomático español que vivía en Suecia. Total, que cando este diplomático español morreu, él e máis a súa muller, a colección familiar subastouse no 1961 e o pergameo pasou a unha librería de Estocolmo e dali a librería Morgan de Nova York. Pois sí que paseou. Exactamente, entón, pois, que pasa? Que ora un investigador galego, Manuel Moleiro, conseguiu facer unha copia, conseguiu que lle permitiran na librería Morgan, que lle permitiran facer un clon, un pergameo idéntico, non? Que entón vai ser creo que se vai facer unha edición de 987 exemplares certificados notarialmente, que, bueno, entón, que vai poder ser visto por todo o mundo, non? Hombre. Bueno, é un feito moi importante. Date conta que isto que é tremendamente valioso, vendeuse polo que daquela, polo que vale unha botella de cervexa en Suecia, non? Jolín. 78 coroas, sí. O que foi a ignorancia de saber a importancia que tiña este pergameo, non? Hombre. Pois que daquela dícese que podría chegar a costar como 8.000 coroas, non? Sí. Venderase por 78, non? Sí, sí, sí. Pois nada, entón penso que é importante porque aparecen estas cantigas de Martín Codas xunto coas anotacións musicais. Sí. Bueno, pois hai que darlle agradecerlo ao ourensán Manuel Moleiro, que é ademais un editor que vive aí en Barcelona, non? Sí. Bueno, é outra noticia importante que é recuperar a figura de Eliseu Pulpeiro. Quen foi Eliseu Pulpeiro? Pois, como tanta xente que tivo que marcharse, naceu no 1903 en Ribadeu, tivo que marchar á emigración, como tantos outros galegos, entón, pois, os seus esforzos e a súa loita a prol da nosa cultura vese un pouco agora pois recompensada cun libro que se titula Eliseu Pulpeiro, as letras galegas entre dúas ribeiras, Ribadeu e Río da Plata, porque sí. Él morreu en Buenos Aires no 1974. En este libro recolle os seus escritos en prosa e en verso, así como cartas persoais. E foi este Eliseu Pulpeiro un dos fundadores e directores da revista Céltiga. Foi unha revista que en 1924 apareceu en Buenos Aires. Era unha revista quincenal que se titulaba Revista Gallega de Arte, Crítica, Literatura e Actualidades. Foi fundada por Domingo Rial Seijo e Ramón Peña. Como decía, pois Eliseu Pulpeiro foi un dos seus directores, xunto con, tamén figuraron como directores Eduardo Blanco Amor e Suárez Picallo. A revista desapareceu no 1932 despois de 182 números. E aínda que as seccións informativas estaban en castelán, pois incluía gran cantidade de textos en galego. Sí, sí. E bueno, xa para rematar, se che parece. Sí. Porque pode haber xente interesada, que o Concello de Valga convoca a 17ª edición do Premio de Investigación que leva o nome de Ferro Couselo. Bueno, como xa ven sendo habitual, desenvólvese en dous modalidades para as que se destinan un total de 7.000 euros. Por un lado, entregaránse 4.000 euros ao mellor traballo de investigación de ámbito galego que se leve a cabo en materia de etnografía, paleografía, numismática, arqueoloxía, historia e historia da arte, sempre cando a extensión das obras sexa de un máximo de 300 folios e un mínimo de 50. Bueno, as obras deben estar escritas en galego, e ser inéditas, claro. E a segunda modalidade é que é a convocatoria dunha beca de estudos dotada con 3.000 euros para proxectos centrados na historia, na etnografía ou nos personaxes máis importantes do Concello de Valga. Moi ben, estupendo. Bueno, neste último caso se entregarase o 25% do importe total da beca en canto se falle o premio e o 75% restante para o momento en que estea terminado o traballo que se vaya a desenvolver. Sí. Bueno, eu creo que xa che estou ocupando moito espazo. Hoxe, ademais, vexo que estás ti só, non está ni Laura, nin Julio, nin José. Non. Oxe, fizerme pringar a min. Moi ben, pois entón. Pois moi ben, Julio, moitas grazas e hasta o vindeiro sábado. A vos, un saúdo. Unha aperta moi forte. Saúdo e que canto merlo. Eso, que cante o merlo. Vale, hasta logo. Hasta logo, apertas. Bueno, pois despedimos a Xulio con música.